राम परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज दिनांक 17 सितंबर 1994 प्रातः 8 बजे सदार शहर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आई है, उनमें एक बात ये भी आई है कि अपने कर्तव्य के द्वारा भगवान का पूजन करें। हर एक आदमी के मन में आता है कि भजन ध्यान करने के लिए हमें साधु बनना होगा, एकांत में जाना होगा, साधना करना होगा, तब उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। और बात ये ठीक है, सच्ची है, सिद्धांत की है, परंतु गीता क्या कहती है एक विचित्र बात जो एक अभी याद आई बताऊं आपको। अनेक बातें हैं, उसमें एक बात ऐसी बताई है कि व्यवहार में परमार्थ की कला, व्यवहार में ही परमार्थ, जो अपना काम करते हैं उसमें परमात्मा की सिद्धि हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवत प्रेम हो जाए, कल्याण हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। ऐसी बात बताइए, सब जितना काम है आपका सबका सभी करो, भगवान का पूजन हो जाए। गीता के लिखते समय जब तीसरा अध्याय लिखने लगे थे तब एक बात मन में आई, ऐसे गीता का अभ्यास में तो वर्षों से है परंतु लिखते समय याद आई थी, विशेषता हुई हूं सब की बात। मनुष्य अगर न्याय पूर्वक ठीक तरह से जहां है वहां ही ठीक काम करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। 11वां श्लोक होता है तीस जगह, देवान भावयता नहीं न ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंता श्रेय परम वाक्षा था। देवता तुम्हारी उन्नति करे तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी सेवा करे तुम देवताओं की सेवा करो, परस्परम भावयंता परस्पर अपना सिद्ध अच्छा भाव रखते हुए पूजन करते हुए उन्नति करते हुए श्रेय परम वाक्षा था, परम श्रेय अवाक्षा था। ये कहता ब्रह्मा जी सजाप्रता पूर्ववाच प्रजापति, कर्तव्य सहित प्रजा का उत्पादन करके मानो तुम्हारे ये हो तुम्हारे ये कर्तव्य ऐसा कह करके प्रजा को और उनके लिए ये कहा इन कर्मों से आप अपना पूजन करो तो परम कल्याण हो जाएगा। ये बात ये याद आ गई, उपनिषदों में कथा आती है भगवान ने देवताओं का सृजन किया, मनुष्यों का सृजन किया और राक्षसों का भी, तीन तरह की सृष्टि की, सप्रजस्तम से तीन तरह की सृष्टि पैदा करी। तो तीन तरह की सृष्टि जो देवताओं ने सबने जाकर कहा महाराज हम क्या करें, हमारे लिए कर्तव्य क्या है, तो ब्रह्मा जी ने कहा दो दो दो दो ऐसा कहा। जगत बहुत ठीक है, मनुष्य आए क्या उपदेश दो हमारे मन को दो राक्षस आए कहते दो, एक दड़ा का उपदेश दिया। पूछा कि तुम समझ गए? कहा महाराज समझ गए। देवताओं ने कहा कि हमारा क्या उपदेश मिला? देव लोग है वो केवल सुख भोगने के लिए है। यहाँ यज्ञ विश्वास स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य मासा दृष्टि लोग अश्वंति दिव्यान दिव्य देव भोगान, स्वर्ग में देव भोग करके और क्षीणे पुण्य मृतलोक बसंति, जितने पुण्यों से स्वर्ग प्राप्त हुआ है वो पुण्य भोग वहाँ भोगे और फिर किसी मनुष्य नहीं आ जाए। तो भोग भोगने के लिए हम आए ना, तो आपने उपदेश दिया कि भोग नहीं, दमन दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को भस्म में रखो, केवल इंद्रियों परायण मत हो जाओ। ये भोग भोगना केवल नहीं है, इसका दूसरा प्रयोजन भी है, मन परमात्मा प्राप्त करना। तो दमन करने की बात कही और मनुष्यों का, मनुष्यों ने पूछा तो उनको ये उत्तर दिया। तो पूछा मनुष्यों से कि तुमने क्या समझा? कहा हमने ये समझा कि हम पैसा कमाते हैं, चीज वस्तु कमाते हैं, इकट्ठी करते हैं, तो दया का अर्थ हुआ दान, दिया करो, तुम कुछ दिया करो, केवल घर पर नहीं रखना चाहिए, दिया जगह में चांदना दिया करो सबको, घर में धरा न पाए ये सो कर दिया न हो। दोनों अर्थ होते हैं, मन दीपक किया जाए, दिया जग में चांदना इसे दिया करो, सभी दीपक करो, घर में प्रकाश करो, और घर में ध्यान पाइए जो कर दिया न हो। घर में अंधेरे में जाओ तो हाथ में अगर दीपक नहीं हो तो घर में परस्परी हुई चीज दिखेगी नहीं। तो दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में ध्यान पाइए जो कर दिया न हो। दूसरा दिया जग में चांदना दिया, जगत में प्रकाश देने से होता है, दान देने से उसकी प्रसिद्धि होती है, भोजन देता है, पात्र देता है, जल पाता है, वस्त्र देता है, आश्रय देता है, तो इस देने से प्रकाश होता है। सब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, दिया जग में चढ़ो, ये सब दिया करो, सब दान दिया करो, सभी घर में धरान पाए ये जो कर दिया न हो। कमा करके घर में धर दिया और कर दिया न, हाथ से दिया नहीं तो घर में धरा न पाई वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो हाथ से दिया हुआ मिलेगा। घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। तो दान की बात बताई, जैसे मनुष्य ने कहा दान करने की बात कही, क्योंकि भोगेश्वरी प्रसुक्ता नाम दया प्रतिशाम दोनों बात आई है, इंद्रियों का दमन भी करो और दान भी करो। वो देवताओं की शिक्षा भी साथ में है, खास इनके लिए दान की बात बताई, क्योंकि मनुष्य विशेष संग्रह करने की चेष्टा करता है, संग्रह में रुचि रखती है, बढ़ाओ, हजारों हो जाए, लाखों हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, तो फिर भी बढ़ाओ, फिर भी ज्यादा कारखाना खोलेंगे, जहां तहां और कमाओ और कमाओ और कमाओ, ये नहीं, ये जितनी धुन है ना कमाने की, इससे ज्यादा धुन चाहिए देने की, तो देने की तरह से वो ठीक हो जाता है। जैसे सरोवर भरता है तो उसमें पानी भर जाता है तो उसका निष्ठा रखते हैं, ये पानी निकलने की जगह रखते हैं, वो निकलने की जगह रहते पानी ठीक रह जाए भर जाता है, और तरह वो उसे भरते भरते पानी पूरा भर जाता है, फिर कहीं से पाल टूटती है वो फूटा वो सब भीतर का भी निकल जाता है सभी। तो नहीं दान देने से ऐसे वो सरोवर भरता है और फिर सभी चला जाता है। इस वास्ते ये देना है, ये धन की रक्षा है, मनुष्य स्वार्थ परमात्मा दोनों है, इसमें मुख्य बात देने के लिए होना चाहिए, अपने लिए तो थोड़े से पेट भर जाता है, अधिक है वो औरों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं। हमारे तो खेती करते हुए भी ऐसे ही बोलते हैं, भाई भगवान हमारे को दे, कोई बचाव का, कोई जानवर का, कोई अपने भेड़ बकरी गाय चराने वालों के उनके भाग का देना, ऐसा लोग खेत चलाते हुए कहते हैं। तो ये देने की प्रवृत्ति है, रहनी चाहिए। खेत में फल पैदा होता है पहला, तो वो मंदिर में ले जाते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, पहला फल अपना नहीं कहते। रोटी भी बहनों माताएं बनाती है तो पहली रोटी अपन नहीं खाया करते, दो रोटी करते हैं आजकल, एक रोटी से एक रोटी में छोटा सा लोटा बाटिया करते हैं, कुत्ते ने बाटिया करते हैं उसको, वो भी आजकल भूल गए, आजकल वो खत्म हो गया। तो ये पहले बनाना चाहिए दूसरों के लिए, पीछे रोटियां पाने के बाद नहीं। गीता में तो कहा है भुंजते थे तो हम पापा ये पसंद थे आत्मकारना, जो अपने लिए ही पकाते हैं खाते हैं वे पापी पाप का भक्षण करते हैं, कोड़ा पाप का ही, अपने खाने के लिए बना लो तो पापी पाप का भक्षण करते हैं, तो पवित्रता नहीं आई उसमें, देने से पवित्रता आती है, शुद्धि हो जाती है। गांव में मैंने बात सुनी बचपन की, मेरे बात याद आ गई अचानक याद, वो जो पायला है पायली है पानिया है, इनसे नाप होता था पहले, पायली होती थी उसे धान नापते थे, तो पाव का पायला वो पाना होता है, वो होती है पायली, वो गांव की अंग अलग अलग होती थी, अलग गांव से गांव अलग है, उसके तोल अलग है। बीकानेर की 5 शेर की पायली बड़ी, वो बीकानेर से आई गई, अब उनको पूछते ही नहीं, कोई पता ही नहीं है। तो उसमें क्या करते थे कि पायली बड़ा डाल दिया जाए तो उसको कहते शिव उतारो, शिव पायली भर करके ऊपर चढ़ाते जितनी चढ़ सके, फिर गिरते गिरते जितनी ऊपर रह जाए वो शिव होता है, शिव दे दो शिव ऊपर, मारवाड़ी भाषा है आप लोग जानते होंगे, तो शिव उतार दो, मोड़ो वो शिव शिव दूसरे को दे दो, पायली पायली अपने ले लो, तो ऐसे शिव उतार देते। ये रामदी जमा और देता है ना, ये दिया करते हैं बाबा जी, हे लो हे, तो हे मानो शेष, शेष मानो बचा हुआ, जो भोग लगा दे लाले बचे वो शेष होता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुचिंदे सर्व कई विशेष, यज्ञ शिष्टाशिना संतो यज्ञ शेष भोजन करने वाले सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, तो यज्ञ शेष का भोजन है वो बड़ा होता है। तो शेष क्या, कि जो भोजन किया जाए उसमें बाकी बचा हुआ, तो बाकी बचा का अर्थ क्या होता है, रसोई बनाते हैं तो बीकानेर में मैंने बहुत पहले से बात सुनी है, आजकल का पता नहीं है, ऐसी रीत थी घर में से स्त्रियां पूछा करती आज ठाकुर जी की क्या बनेगा, कि आज ठाकुर जी की ये चीज बनाओ, वो ठाकुर जी के लिए बनते भोग लगाते फिर वो बाकी बचा हुआ हम पाते, ऐसी बात थी हमारी, इस तरह से संस्कृति ऐसी चली आई है, बनाते तो सब भगवान के लिए, भगवान के पूजन के लिए, स्वकर्मना तम जैसे सिद्धि दंड मान हो, और बाकी बच जाए वो अपने लेंगे प्रसाद। यज्ञ शेषा अमृत बुझो जानती ब्रह्म सनातन, बहुत बड़ा आया गीता में, यज्ञ शेषा अमृत बुझो, यज्ञ शिष्टा अमृत बुझो जानती ब्रह्म सनातनम, और यज्ञ शिष्टा से न संतो मुझे सर्व कई विषय, पापों से तो मुक्त हो जाए परमात्म प्राप्त हो जाए, दो तो बात है, विघ्न बाधा है उसे तर जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो ये दोनों यज्ञ शेष से होता है। तो यज्ञ क्या है, जो कर्म करे वो भगवान का पूजन करे, जिस देव पूजा संगति कर्म दानेशु धातु से यज्ञ बनता है, तो भगवान के पूजन करने के लिए ही सब बनानी है, करना है, उसमें बचा हुआ है वो अपने पाओ अपने काम में लो, लोग अपने खा लो बचा हुआ दे दो, तो वो बचा हुआ नहीं है, वो तो जूठन हो जाता है, भगवान के बोध लगाने पर अमृत हो जाता है, प्रसाद हरि नाम नीचा वैष्णव भगवत भक्तो प्रसाद हरि नाम नीचा अल्प पुण्य बता श्रद्धा रहता अगर नहीं बजाए थे, संत महात्मा है वैष्णव है, वैष्णव है वैष्णव में और भगवान भक्ति में और भगवान के प्रसाद में और भगवान के नाम में, इन चारों में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती, मान थोड़ी पवित्रता नहीं ज्यादा पवित्रता होती है तब तो इनमें श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, पूज्य भाव होता है। तो यज्ञ शेष है ये भोजन करने से वो भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, वैष्णव भगवत भक्त और प्रसाद है हरि नाम में, प्रसाद भगवान का प्रसाद हो जाता है, वो यज्ञ शेष है। तो शेष बाकी बचा हुआ कहते हैं, बचा हुआ के भगवान के ही भोग लगाया अब बचा हुआ है, तो भगवान ऐसे हैं जो सबकी बचा हुआ ही रहता है, भगवान तो केवल अर्पण मात्र करो सीयत करोशी दास यद तपस्वी मत वो सब अर्पण मेरे अर्पण कर दो, भगवान के अर्पण करने से भगवान की तृप्ति हो जाती है। भगवान तो भाव की भूखे है ना, तो भगवान इसे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए रसोई बनाया जाए, भगवान के लिए काम किया जाए सभी, उससे बाकी बचे वो अपने प्रसाद हो गया। अन्न है, जल है, वस्त्र है, तुम्हें निवेदित भोजन कर रही और प्रभु प्रसाद पट भूषण रही, तो ये अपना भगवान का प्रसाद बंधारण करो। तो देकर दान दिया देना हो सब में दूसरों के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। भुंजते थे तो हम पापा ये वचन के आत्म कारणात, तो मनुष्यों के लिए ये बताया कि तुम सबका पूर्ण करो। तो कैसे परस्परम भाव यंत्र, चारों वर्णों की चारों आश्रमों की ये व्यवस्था हमारे शास्त्र में आई। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा सम धर्म प्रतीक्षा आदि जो ब्राह्मण के धर्म बताए, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र चारों का पूजन करे। ऐसे क्षत्रिय रक्षा करते हुए शौर्य तेजो धैर्य ये लक्षण आए, इन लक्षणों से ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र चारों की पूजा करे। ऐसे वेश गाय कृषि गोरक्ष वाणिज्य आया, तो ऐसे अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की पूजा करे। ऐसे शूद्र का कर्म है वो अपने कर्म तक भगवान पूजन करे। आजकल लोग शूद्र समझ नीचे मान लगे, नीचे है का तो नीचे मानेंगे का ऊंचा मान लेंगे। अरे जगह पर रहने दो, अपनी अपनी जगह ठीक होता, ना ऊंचा ठीक होता ना नीचा ठीक होता है। घड़ी में पुर्जे छोटे बड़े सब तरह के होते हैं, अपनी अपनी जगह पुर्जा ठीक श्रेष्ठ है। उसमें अगर पुर्जा बड़े के लिए छोटा लगा दो, छोटे के लिए बड़ा लगा दो, तो घड़ी बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। वहाँ छोटा बड़ा दिखने में है, अपनी जगह वो पूरा है। पूजा छोटा भी पूजा पूजा पूरा है और बड़ा भी पूजा पूरा है। ऐसे ही ब्राह्मण अपनी जगह पूरा है, क्षत्रिय अपनी जगह, वैश्य अपनी जगह, शूद्र अपनी जगह पूरा है। कहा तो करेंगे तिरस्कार, और नहीं तो शूद्र नहीं साथी दे दो, अरे घर जीव लो, अरे भोजन कर लो। दोनों बड़ी गलती है, जिन्होंने घड़ी बड़ी मोटी गलती कर रहे हैं। आज शूद्रों को कहते हैं कि असूत है, वो बहुत विशेष है, हरिजन करो और उनका पूजन करो, आदर करो, और उनके कह दिया कि तुम्हारे कोई दे दे तो खर्चा चुकाने की जरूरत नहीं, इनको ऐसी छुट्टी दे दी, कर्जा मिलना मुश्किल हो गया, आफत होगी उनके। ये सेवा नहीं है, इससे उपकार नहीं है। अपनी जगह रहते स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते नरा, अपनी अपनी जगह रहते हुए संसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अपनी जगह रहते हुए क्या करे कि ब्राह्मण अपने कर्म से चारों वर्णों की, क्षत्रिय अपने वर्ण से अपने कर्म से चारों वर्णों की, वैश्य अपने कर्म से चारों वर्णों की, शूद्र अपने अपने कर्म से चारों वर्णों की सेवा करे। शूद्र को छोटा माना नहीं, इसमें एक भीक्षण बात आई गीता में, स्व स्व कर्म नहीं तो स्वकर्म बताया तो शूद्रों के लिए कि स्वकर्मणा तुम्हें भेज तो परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से भी स्वभावजम। परिचर्यात्मक जो सेवा करना हुआ काम है, तो सेवा करना काम और सेवा सेवा से सेवा करे तो दूनी सेवा हुई शूद्र की, क्षत्रिय ब्राह्मण की सेवा नहीं हुई। ब्राह्मण की तो अपनी सेवा समो दमस तप शोच शांति राज्य वेच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ऐसे शौर्य तेजो धृतदाक्षिण विद्यापी किसी को उसका परिचर्यात्मक सेवा रूप ही काम है, और सेवा से ही सेवा है तो डबल सेवा होगी, शूद्र वर्ण की डबल सेवा, दुगुनी सेवा होगी। तो सेवा रूपी तो कर्म है, सेवा ही भाव है। तो भाव से तो सब अपनी सेवा कर सकते हैं, ब्राह्मण है अपना उपदेश से भी सेवा कर सकते हैं, भाव से ऐसे भी ये छोटे हैं इनको मैं समझा दूं बड़ा हूं ऐसे अभिमान न करके, और अपनी विद्या बुद्धि आदि से हम भी सेवा करें सबकी, तो ब्राह्मण ब्राह्मण चारों वर्णों की सेवा करे, शुद्ध सेवा से सेवा करे। मानो कर्म कर्म भी सेवा रूप और भाव भी सेवा रूप, और कर्म सेवा रूप नहीं है तीनों का, तीनों का कर्म अलग अलग है। भाव से सेवा होती है, उनके कर्म और भाव दोनों से सेवा होती है। ऐसे उनकी सेवा करके परम कल्याण को प्राप्त हो जाए। ऐसे देवता मनुष्य जैसे सबके सब ही ग्यारहवें श्लोक के तीसरे अनुसार से परस्परम भाव यंत्र, परस्पर की सेवा करने से सब कल्याण को प्राप्त हो, सबको कल्याण हो जाएगा। कल्पना करो कि एक जगह दो आदमियों को बैठा दिया, वो थे भूखे, भोजन की सामग्री सब रख दी, हाथों में यहाँ लकड़ी बांध दी हो और कहा कि बस सब बैठ गया, भोजन सब तैयार है, करो अपना। अब ऐसे देखो बात, भोजन कैसे नहीं, हाथ तो ऐसे होता नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन की सामग्री में एक इधर सामग्री परोस दी हाथों से, एक इधर सामग्री, अब इधर सामग्री पोसे उसमें लेकर उसके मुख में दे दिया, इधर सामग्री उसने इस मुख में दे दिया, तो दोनों की तृप्ति हो गई। तो दोनों की तृप्ति कब होती है, एक दूसरे को देने से होती है, लेने से नहीं। ये पतन के आत्मकारणार्थ अपने लिए पकाने वाले पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, अगर वे दूसरों को करते हैं तो दोनों को तृप्ति हो गई और पुण्य होगा बड़ा भाई। बात इतनी बात है, इस तरह की संस्कृति हमारी चली आ रही है भारत वर्ष की वैदिक संस्कृति, परस्पर भाव परमाभाव से पाप श्रेय की प्राप्ति हो जाए। तो ये देने की बात, नाम को डरो तुम, संग्रह मत करो, भोगो मत। और तीसरी बात चाहिए राक्षों के लिए, तो राक्षों का दवा, तुम जो मारकर खा जाते हो ऐसे मत हो, दया रखो दूसरों पर, दया रखो, दया मारो मत। जैसे तुम्हारे को मारे तो कैसा लगता है, इस तरह से दूसरों पर दया रखो। तो दम दान दया, ये तीन बात दर्शन बताई और बताया कि तुम जो चाहोगे पृथ्वी पर रहोगे तो तुम्हारे विशेष करके वर्षा की जरूरत होगी। तो वर्षा में जब वर्षा आएगी तो गर्जना होती है, उसमें चेताते हैं कि देव भाई देव, दम रखो, दान दो, दया रखो, ये उपासना ये तुम्हारे देते हैं जिससे तुम जीव का सब पैदा करो, पर दम दान दया को याद रखो। तो तीनों बातें याद रखनी चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, दूसरों को सेवा करने देना चाहिए और दया करनी चाहिए दूसरों पर, किसी भी क्रूरता से किसी का नाश न करे, इस तरह से करो। तो ये बात आई, इस तरह से परस्पर भावयंता श्रेय परमावश्यक। तो ऐसा मालूम हुआ गीता लिखते हुए कि मनुष्य ठीक मर्यादा में चले, श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता, श्रेष्ठ दो बार कहने का मतलब अपने अपने कर्म, मतलब अपने कर्मों से अलग न हो, अपने कर्मों का त्याग नहीं करे, पर धर्म रचित तुंत उतर दुर्मार्ग वाह का आज कारण बताए है, दुर्मार्ग में ले जाने वाले। तो दूसरे का धर्म करना है, दूसरे का कर्तव्य करना है, ये गलती करना है, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता, अभिरति बताई है, अभिरति एक आसक्ति दो चीज होती है, आसक्ति बंधन करने वाली होती है, अभिरति कल्याण करने वाली होती है। तीसरे अध्याय में वो पांचवा में आया है ऐसा, और अठारह अध्याय में आया है कर्म करना है कर्म, तो श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता, नहीं तो यदारी नेन्द्रियार्थेशु न कर्म सु अनुसर्जते, साथ में योगानुर लक्षण बताया कि योगानु कब होता है, मानो इंद्रियों की जो आसक्ति विषयों में है उससे भी आसक्ति न रखे, और क्रिया में पदार्थों में क्रिया में इनमें आसक्ति न रखे, कामना न रखे, अपना सुख न भोगे, तो दूसरों को देव योग हो जाता है और अपने कर लिया तो भोग हो जाता है, भोग से पतन होता है, योग से उद्धार हो जाता है। तो इंद्रिया न कर्म सु अनुसर्जते, और वहां लगा तो श्रेष्ठ कर्म अभिरता, तो अभिरति क्या है, अभिरति आसक्ति दो चीज होती है, तो आसक्ति तो अपने लिए किया जाए वह आसक्ति है, और जो दूसरों के सेवा के लिए किया जाए वो अभिरति होती है, उसमें रति प्रीति होती है, अभिसमान रति होती है, चार तो गति होती है। आप सेवा करो भूखे प्यासे भोजन पिलाओ, प्यासे भोजन दो, ऐसे भोजन करो तो आपके स्वतः होगा, एक मार्ग पूछदार उसे खड़े रहेगा, भाई ऐसे जाता है, ऐसे अगर ऐसे जाना, दया बाया ऐसे वृक्ष आएगा, ऐसे मकान आएगा, ऐसे ऐसे आता, ऐसे बता कर आप सुख लो, आप शांति मिलेगी। प्रत्यक्ष बात है, दूसरे को सुख पहुंचाने से खुद को शांति मिलती है, ऐसे जो शांति है वो अभिरति है, और अपने करने से अच्छा तो लगता है परंतु उसमें शांति नहीं मिलती है, दूसरों से छीन करके अपने दे दिया खा लिया तो एक चीज तो मिलती है पर चीज में शांति नहीं मिलती, झूठ कपट करके धन कमाओ शांति नहीं। तो स्वकर्मणा तम अध्यर्थे, उसका पूजन करो अपने कर्मों के द्वारा, भोजन के द्वारा पूजन, जल पीने के द्वारा पूजन, अपना काम करने के द्वारा पूजन करो। ये पूजन कैसे होगा, कि अन्न जल और वस्त्र का धारण करते हैं, वस्त्र और जो सोते हैं आराम करते हैं, उद्देश्य ये रहेगा अन्न जल लिए बिना हम सेवा नहीं कर सकेंगे। तो सेवा के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए अन्न जल चाहिए, सोना आराम कपड़ा ही चाहिए, अन्न जल कपड़ा मकान, इन विचार की आवश्यकता होती है। तो इसको हम स्वीकार करते हैं सेवा करने के लिए, जिससे कि हमारी शक्ति रहे, हमारे को समय मिले और हम सेवा कर सके। इस वास्ते हमें भोजन करना है तो भोजन करना भी सेवा है। तो भोजन कई आदमी अपने हार्ड मांस के अर्पण करते हैं कि भाई हम ताजा पोते हो जाए, भोजन बढ़िया बढ़िया करें, तो उसका भोजन होता है हार्ड मांस के अर्पित। और हम भोजन करें भगवान का भोग लगा, भगवान का भोजन करते और भगवान के लिए भोजन हो जाता है। और विषय भोग सुंदर करने अच्छे से ताकत नहीं भी भोग लेंगे तो उनका भोजन होता भोगों के अर्पण। इस तरह से अपने क्रिया से भाव जैसा होगा वैसा काम होगा। तो पूजन करने के लिए, सेवा करने के लिए भोजन पर करे, जल पिए और आराम करें, कपड़ा पहने, तो दूसरों की सेवा हमारे से बढ़ सके। इस तरह से करने से होती तो सब कुछ अश्वा करना तब व्यर्थ। तो मनुष्य शरीर मिला है, ये सब की पूजा सेवा कर सकता है। मनुष्य में ऐसी एक चाल आजकल चली है कि मनुष्य के लिए सब चीजें बनाई है, जो चीजें मनुष्य के लिए है, मांस आदि सेवा नहीं, बस मछली अंडा मुर्गा ये मनुष्य के लिए है। बिल्कुल गलत बात है, मनुष्य दूसरों के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। म्युनिसिपालिटी में होते हैं तो वे नगर की सेवा के लिए होते हैं। जेल खाने में जो जेलर होता है अफसर, वो कैदियों के लिए होता है, न कि कैदी अफसर के लिए। ऐसे दूसरे जीव जितने कैदी स्वासी लाकर जीव, वे जीवों की रक्षा करना, पालन करना, संवर्धन करना, ये तीनों है संवर्धन रक्षा पालन करना, ये करने के लिए मनुष्य है। आज मनुष्य को खाने लग गया है, एक बात याद आ गई, क्या करें, हमारे को बुरी लगती है बात याद आ जाती है, अच्छी लगती है वो भी याद आती है, बुरी लगती है वो भी याद आ जाती है। आज मांस का उत्पादन लिखा है, मैंने पंचवर्षीय योजना में पढ़ा है कितना मांस उत्पादन हुआ, मांस की उत्पत्ति हुई, मांस उत्पन्न होता है, खत्म कर दे तब मांस होता है, जीवों का नाश करने से। इसको खेती कहा, उत्पादन कहा है आज के जमाने में। और प्रजा को पैदा न होने इसको कल्याण कहा, ये जन कल्याण है। मानो पैदा न होने देना कल्याण और मार देना नष्ट कर देना खेती, ये उत्पादन, ये आज के शब्द है। इस तरह से प्रचार हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है, हम करें क्या। जो सुनने वाले तो काम नहीं करते हैं, काम करने वाले सुनते नहीं है, हम भक्ते रहो करो क्या करें, तो हम इतना ही कर सकते, कह सकते हैं भाई। इस वास्ते कहावत है कि बैल बैल छूटे और बामन कह छूटे, और क्या करे, वो बैजा बजा लोग कह दे, ये माने ना मेरे अपने आप ही बात है। मोर का तो बोलना काम है, बरसना तो वर्षा के अनुसार बोले, बरसे न बरसे वो तो प्यू प्यू बोल सकता है। ऐसे हम कह सकते हैं, आप करे न करे आपके अधीन है, वो आप स्वतंत्र है इसमें। तो इस तरह से स्वकर्मनात्म व्यक्तिया, तो मनुष्य है अपने कर्मों से सबका कल्याण कर सकता है। तो ये दया की आवाज है, दम दान दया तीनों के लिए, तो तुम सबका कल्याण करो। तो स्वकर्मणा तुम व्यक्ति से दिन बिंदी मानव आचारण आया, और यह परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम लाभ से था तीसरे अध्याय में। तो बात ऐसा मेरे तो असर पड़ा कि कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी सुंदर बात बताई है। आप जहाँ है वहाँ ठीक पूरा काम करो, ये पूजा जहाँ का है वहाँ लगाओ तो सब ठीक चलेगा। तो ये विश्व रूप सब घड़ी है बहुत बड़ी, इसका पूजा है आप जैसे बहन माता है अपनी जगह, पुरुष अपनी जगह है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र अपनी जगह है, ब्रह्मचारी गृहस्थ भानपुर सन्यासी अपनी जगह है। तो अपनी जगह ठीक तरह से रहो, सब काम ठीक जाएगा, किसी की बाधा नहीं पड़ेगी। क्यों, वो लूटपाट करता है, ठगता है, दूसरों का हक मारता है, तब न खलबली मचती है, खराबी होती है। वो न करके अपने अपने काम करे, पूजन करे, तो सब आनंद होगा, सब इसको पाएंगे, नहीं तो दुख पाओगे भाई। तो हमारी रीति थी है कि वे खेती करने वाले बाजा आदि अनाज पैदा करते हैं, अनाज से साग ले आओ, बर्तन ले आओ, चीजें ले आओ, घी ले आओ, तेल ले आओ, ऐसे सभी कुमार बर्तन बजाता है, बर्तन देकर बाग ले आओ, बर्तन देकर के साग ले आओ, और साग बनाने बाड़ी वाला साग देकर बर्तन ले आओ, साग देकर के अन्न ले आओ, साग देकर घी ले आओ, साग लेकर तेल ले आओ, तो अपनी अपनी चीज से सब दे करके जो चाहिए सब चीजें सबको मिल जाती है। अपना अपना ठीक तरह से करने से सबको देते रहे, सबसे लेते रहे, परस्पर भाव यंत्र ऐसे केवल दूसरों की सेवा का ही उद्देश्य हो कि इनकी सेवा बन जाए, इनसे अपना काम है, केवल इनकी सेवा बन जाए, केवल उसको बन जाए। हम काम करते हैं वो एक काम होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है, तीन उसके भाव से विभाग हो जाते हैं। तीन काम करने में तो नौकर भी काम कर देगा, पैसों से भी काम करा लोगे, पैसा दिया काम हो जाएगा, नौकर रख दिया काम कर देगा, तो वो काम हो जाना एक काम होता है, एक सेवा होती है। सेवा में क्या होता है कि इनको सुख पहुंचे, इनको आराम पहुंचे, ऐसा भाव रख के जो किया जाए वो सेवा होती है। जैसे वो श्रद्धा पूर्व संत महात्माओं की सेवा करता है, कोई गरीबों की नौकर बनकर किया जाए वही काम है, पर उनको काम धंधा नहीं सेवा के भाव से किया जाए। और सेवा की अपेक्षा भी गीता ने कहा स्वकर्मा तम अभ्यर्थ्य, पूजन करे उससे ही, किनका पूजन हो। तो पूजा में क्या होता है, पुष्प चढ़ाना है, चरणों में चंदन चढ़ाना है, मस्तक चंदन चढ़ाना है, आरती करना है, फूल मना करना है, धूप दीप करना है, ये पूजन होता है। तो अपने अपने कर्मों से पूजन करो, अपने काम से ब्राह्मण के कर्म से उपूजन करे, क्योंकि पूज्य तो स्वयं है, पर अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चारों का पूजन करे, चारों को, चारों में परमात्मा है। यथा प्रभुति भूतानाम येर सर्वविदं ततम, जिससे संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार व्याप्त है, स्वकर्मा तमे, अपने कर्म उस परमात्मा का पूजन। ब्राह्मण है, ब्राह्मण में क्षत्रिय वेशूद्र में भगवान को देखकर भगवान का पूजन करे, क्षत्रिय है वो छात्र धर्म के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र में जो परिपूर्ण परमात्मा है, जिस परमात्मा से सृष्टि पैदा हुई उस परमात्मा का पूजन करे। ऐसे वेश वीर रूद्र भी स्वकर्मणात्मक सिद्धि बिंदी मानव, तो वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अपने अपने काम में पूजा करें। बहनों माता अपने काम रसोई बनाना करना, पालकों का पालन करना, घर को ठीक रखना, इसके द्वारा पूजन करें। घर में जो मालिक है वो चीज वस्तु लाकर सब देकर सब प्रबंध कर वो काम करे, नौकरी करने वाला वो काम करे, खेती करने वाला वो अपना काम करे। ऐसे अपने अपने काम करने में सब काम करे तो घर का सबका सब काम ठीक होता है। आज बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, हम दो हमारे दो क्या क्या करोगे, ऐसी बातें मेरे पास बहुत आई है, कई बहुत ज्यादा तो नहीं आई है, कई बातें आई है मेरे पास। लड़के दो थे वो मर गए, बूढ़ा बूढ़ी दो रह गए, अब पानी पड़ने वाला नहीं है, ये दशा है। 800 बीघा जमीन है दो लड़के, एक लड़का मालिक माँ बाप हो गए बूढ़े, एक गया मुंबई नौकरी के लिए, एक काम कर संभाले, माँ बाप की सेवा करे, हम लोग हमारे दो। और आज एक और चले, हम दो एक हमारे एक, यार वो मर जाए तो रुक बैठे। घर में आपके संपत्ति रहती हुई, घर में आपके विलक्षण एक संसार है, जो पैदा होने की चीज उसको खत्म करके दुख पा रहे हैं, आश्चर्य की बात है। भगवान करे ये माता बहनों भी ऐसी है महाराज जिद्दी, जो कारी रहती है। बड़ी विचित्र विचित्र बात मैंने सुनी है भाई, ऐसे परिवार को मैंने देखा। एक बात बता दू, सुनी हुई, दूसरा संतान हुआ, तीसरे संतान में वो कहते मैं तो गर्भगृह हूँगी, सासू ने कह दिया बेटा ऐसा नहीं करना, अपने पाप है इनका बड़ा भारी। तो क्या किया कि वो चली गई पीहर, सासू से मिल करके घर में जा दिया और ऑपरेशन करवा लिया। अब तीन बालक हो गए, दो दो थे वो तीजा, तीजा तीन बालक रहे, तो तीन बालक हो गए, पढ़ाई कहाँ करा मैं, तो कहा कि पढ़ाई अच्छी जगह हो जिससे कि खर्चा कम लगे, हम साधारण स्थिति के आदमी है कि नहीं, हम तो बढ़िया प्रभाषण भेजेंगे। कहते भाई इतना पूर्व ने तो आपने किया, तीन पैसा आपने किया, मैं थोड़ी करती थी, अब तुमने किया, तुम भोगो। लड़ती है सासू से, ये तीसरा लड़का हो गया। ऐसी दशा हो रही है, बहनों माता से कहो ऐसा अत्याचार मत करो, आप माँ बनो, माँ माँ का दर्जा ऊंचा बताया शास्त्रों में, पिता से 100 गुना अधिक माँ का पूजन, 10 गुना अधिक। भगवान राम जब वनवास में जाने लगे तो कौशल्या माँ को पता नहीं था के कई माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो राम जी गए माँ को नमस्कार करने के लिए, भाई विदा होता हूँ माँ नमस्कार कर लो। तो कौशल्या माँ ने कहा कि बेटा आज सवारी निकलेगी, राज तिलक होगा तो सवारी में घूमते हुए देरी बहुत लग जाएगी, इस बात से कुछ बेटा खा लो। माँ का जो यही खिला दे, खिला दे खा लो, अब राज हो जाएगा, इस बात से भोजन कर लो। तो राम जी ने कहा कि माँ अब सवारी निकल राज्य मिलेगा नहीं, मेरे को तो राज्य मिल गया, वनवास का राज्य मिला, वन में रहो तुम, वन का जंगल मिल गया। कभी जंगल क्यों दे दिया, क्या बात हुई? तो वो बात बताई, मंत्री पुत्र ने बताई, और खुद ने बताई। अब बताई वो बात सुनी तो कौशल्या का है कि देखो तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है तो दिन जाओ तुम मत जाओ, जाने बड़ी माता, माता का दर्द ऊंचा होता है, पिता एक वचन दे माँ दूसरा वचन दे तो वहाँ पिता की बात ना करो, माँ की बात माननी चाहिए। मैं वनवास में न जाऊ यहाँ रखती हूँ, इस बात दे तुम्हारे को दोष नहीं लगेगा क्योंकि मेरा दर्जा ऊंचा है। अब कौशल्या माँ भी कितनी साहस की, कितनी हिम्मत की बात, राम जी का अनिष्ट न हो जाए, राम जी को दुख न हो, इस बात से मेरा दर्जा ऊंचा है। फिर क्या भाई केकई ने कहा है तो कहा जो पितु मात कहो बन जाना तो कानून शत्रु बल समाना, पिताजी से 100 गुना तो मेरा अधिकार है, मेरे से दूसरी छोटी माँ का 100 गुना अधिकार है, मैं एक अयोध्या में रखती हूँ तुम 100 अयोध्या में जाओ, जो भी तुम मात के हो बन जाना तो कानन शतवध समाना, 100 अयोध्या के समान तुम जाओ, तो उसका दर्जा ऊंचा है। तो माँ का दर्जा उनका माँ बनने से है, स्त्री बनने से ऊंचा दर्जा नहीं होता, स्त्री तो बेशा ही होती है, उसमें क्या ऊंचा दर्जा थोड़ा ही है, उसका ऊंचा दर्जा माँ का है। सीता जी जैसी जगत जननी जानकी जी जैसी बात है, राम जी ने जब युद्ध किया तो लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, मूर्छा हो गई और यहाँ तक हो गया कि अब सूर्योदय होने तक अगर याद नहीं हुआ तो मर जाएंगे, रात रात जी सकते हैं। उस समय राम जी विलाप करते हैं, वे कहते हैं नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, स्त्री के लिए भाई का दास कर दिया, स्त्री कोई नारी हान विशेष क्षति नहीं, स्त्री का चला जाना विशेष दुख की बात नहीं है, लक्ष्मण मर जाके बड़े दुख की बात है, नारी है तो प्रिय बंधु गवाई, बताओ क्या लोग कहेंगे, क्या विचार होगा। तो स्त्री का दर्जा सीता जी के लिए ऊंचा नहीं दिया राम जी ने, जो जगत जननी इतने स्त्री है, स्त्री के क्या मूल्य है। अब स्त्री बना दिए माँ बनना बंद कर देती है, माता हो आपका दर्जा माँ बनने से ऊंचा है, आप जितनी बैठे और हम लोग जितने बैठे हैं सबकी माँ आप हो, स्त्रियों भी पैदा माँ से होते हैं, पुत्र भी पैदा माँ से होता है, तो माँ तो माँ हुई नहीं तो माँ है, माँ ही अगर संतान को मारेगी, पतन करेगी, गर्भपात करेगी तो रक्षा कौन करेगा, माते रक्षति पिते चेतन जमते, आया है कि राजा ऐसा है जो माता की तरह प्रजा का पालन करता है, माता की तरह पालन करो, माता की तरह तो गर्भपात करे, ये माता की तरह आज भी माता की तरह ये दशा है। तो माता हो आपका काम नहीं, महान हत्या की यह पापम ब्रह्म हत्या, या ब्रह्म हत्या को जो पाप लगता है सबसे ऊंचा पाप ब्रह्म हत्या का माना है, ब्रह्म हत्या और मदिरा पीना और सोने और रत्नों की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना, ये 4 महापाप बताए महापाप। तो ब्रह्म हत्या के समान तो ब्रह्म हत्या माप है, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात, ने ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है उसे दूना पाप गर्भपात करने से होता है, बहुत बड़ा पाप होता है, भयंकर पाप होता है। आप विचार करो गर्भस्थ बालक ने क्या अपराध किया, बालक है वो, आप मारो तो क्या प्रतिकार कर सकता है, अरे मारे तो हम हाथों दे रहा, वो गर्भस्थ बालक आपकी रक्षा कर सकता है क्या, आपके सामने ससुर उठ सकता है, बैर होता है जहाँ युद्ध होता है वहां भी किसी को मारना होता है तो वही सावधान हो जाओ, मैं वही चलाता हूँ सावधान हो जाओ, उसको भी सावधान करते हैं। वो बेचारा क्या सावधान हो सकता है, अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, अरे रो भी नहीं सकता, ऐसी हालत में उसका नाश बंद कर देना कितना भयंकर पाप है, महान पाप से दूरा ऐसा पाप माना है। प्रायश्चित तंग से देखा उसका प्रायश्चित नहीं है, त्याग ऐसी स्त्री लोग स्त्री को त्याग करना चाहिए सदा के लिए पति, कि भाई तुम कोई काम डाकर है तो कोई माँ है, माँ होती है कोई ऐसी। कुंती माता ने कर्ण को सुंदर बक्सा बनाकर भरे आराम से करके नदी में बहा दिया, वो अधिरथ ने पालन किया, राधा नाम की माता है पिता है वो अधिरथ, कर्ण को क्या पता ऐसे बच्चे को क्या पता कौन माँ बाप है, पालन कर रहे वही माँ बाप है। वो बड़ा हो गया और बड़ा दमरदुर हुआ, बहुत बड़ा सूरवीर साक्षात सूर्य का पुत्र था। तो वो ये कथा आती है, एक दिन वो भगवान का पूजन कर रहा था, सूर्य भगवान का इष्ट रखता था, और सूर्य भगवान ने कहा नहीं तो मेरा पुत्र है बता दिया था, और वो उससे पूजन करता था। उसका नियम था कि पूजन करने के बाद कोई भी आ जाए शुभ चीज मांगो वो दे देना, कर्ण स्तोत्रम त्वचा दे दी, कुंडल दे दिए, जो उसके संसर्ग सांसर्ग नैसर्गिक कवच था, चमड़ी जब ऐसे कमड़ी जैसे कवच था वो ये करके पर उतर उतर चमड़ी दे दी। उस समय माता कुंती हुई, कुंती ने जाकर कहा कि देखकर मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है तो तेरे पास मांगने को आई हूँ। तो कर्ण ने ये कहा ये माँ का काम है, जन्म उसको बहा दे रहा, ये माँ का काम, आपने माँ का काम किया नहीं, मैं तो माँ मानूंगा, मैं तो आपको दे दूंगा, पर ये माँ का काम है, नदी में बहा दा वो भी माँ का काम नहीं, मार दे वो माँ का काम है, ये तो डाकन का काम है, कसाई का काम है, ऐसा करती है। ऐसा कहा फिर माता जी बोलो कि मैं तेरे से पांच पुत्र मांगने को आई हूँ, मानो पांडवों को मारना मत, तुम बड़ा शूरवीर है तुम मार देगा तो मेरे पांच पुत्र कमी आ जाएगी, पांच पुत्र तो मार देखो चारों को तो मारूंगा, युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीमसेन को तो मारूंगा नहीं, अर्जुन के साथ मेरी ईर्ष्या है, अर्जुन मर जाएगा तो मैं पांच हो जाऊंगा, तेरे पांच पुत्र देने में दे देंगे और मेरे को मार दे तो पांच है ही तेरे, ऐसी अर्जुन नहीं है। कर्ण ने इतनी बात कही, कितनी विभीषण बात है कि तुमने माँ और मांग लिया तो पांच तुम्हारे बेटा पांच सदा थे यार, युधिष्ठिर मर आ गए थे घेरे में पर मेरे को छोड़ दिया, भीम से नकुल सहदेव इनको मारता नहीं था, कोई आज्ञा सामने तो माँ को वचन दे चुका, पांच बेटा दे दिया तो अर्जुन बारह गए तो अर्जुन हो गए। इसे तो माँ का कितना ऊंचा दर्जा है, कितनी भीष्म बात है, वो माँ नहीं बनती, आप क्या बनाओगे बताओ, हम तो साधारण रीति से कहते हैं मातृशक्ति, वो एक ग्रेजुएट थी आई थी वो दौरे पर, वो कहती थी आप स्त्री का निरादर करते हो तिरस्कार करते हो, निरादर मैंने तिरस्कार कब किया बताओ, मैंने नहीं किया, मैंने पुस्तक दी है, मैंने किया मातृशक्ति का घोर अपमान, एक पुस्तक छोटी सी आप लोग भी देखो, तो मैंने मातृशक्ति कहा, मैंने स्त्री कहा, आप उसे महिला कह देते हो नारी जाति कह देते हो, मैंने लिखा मातृशक्ति, छोटी बच्ची जन्मती है गर्भ में रहती है उसे गर्भपात कर देना मातृशक्ति की हत्या है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर पहले माँ का नाम लेते हैं, सीता जी का नाम लेकर राम जी का लेते हैं, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी का पहले नाम पीछे नारायण का नाम लेते हैं, शिव पार्वती शिव जी का पहले नाम पीछे, माँ का नाम सबसे पहले तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माता रामो मत पिता राम चंद्र स्वामी रामो सदा माँ का नाम लेते हैं, और माँ है नहीं बनी कहाँ पड़ेगी, मैं तो कभी कहते भी ना, नाम क्या धरे पता नहीं है, स्त्री नाम तब होता है जब गर्भ धारण करे और पिता का नाम तब होता है जो गर्भ स्थापन करे, आप गर्भ स्थापन नहीं कर सकते वो धारण नहीं कर सकती, आप पुरुष स्त्री दोनों नहीं हो, नाम आपका क्या धरा न पता नहीं, सब संग्राति धातु से स्त्री बनता है। जब सुख शोभित इकट्ठे होकर जब संतान पैदा हो गए, अब संतान पैदा नहीं स्त्री कैसा, अब उन्होंने स्थापन नहीं कर सकते, कुछ कैसे इंदिरा कहे क्या कहे, क्या नाम ले, हमें नाम नहीं आता भाई, ऐसी दशा आप लोगों की हो रही है। और मुख्य अंग आप काट देते हो, अंग भंग वाला देवी के नहीं चढ़ता, कत्ल करने पर भी देवी राजी नहीं होती, अंग भंग की ऐसे पूजा नहीं होती। अरे खास अंग पुरुष का पुरुषत्व स्त्री खास अंग नष्ट कर देते हो, कितना अशुद्ध हो गया उसे देखने का भी पाप लगता है। शास्त्र में आया है, मनुस्मृति में आया है कि स्त्री देख ले, जो गर्भ गिराने वाली स्त्री देख ले, वो अन्न नहीं खाना चाहिए, वो अन्न अशुद्ध हो जाता है। कुत्ता स्पर्श कर ले, पक्षी चौंस मार दे, ऐसा गर्भ हो रही पाएंगे, गर्भपात करी होगी, देख ले तो अन्न अभक्ष्य हो जाता है। मैं तो कह देता हूँ हाथ जोड़ करके कि भिक्षा देता हूँ, आप भिक्षा देने वाली बहनों, अपने घर में किसी का भी अगर गर्भपात किया तो उसको अन्न में देना, महान अशुद्ध है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर ऐसी बातें मैं कहा सुनाऊंगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो ऐसी कृपा करूंगा, हमारे को मत देना, मैं भिक्षा नहीं चाहता, मेरे को मिल जाएगी। और एक बहन ने तो कहा स्वामी जी आपको भिक्षा नहीं मिली, घर घर में ये बात हो रही है, जिस घर को आप चाल दे दो किस उठाओगे, रोटी कहाँ खाओगे, भाई अपन नहीं खाए तो भगवान देंगे, कोई कोई देंगे, हम क्या करें, मैं ऐसा पाप का आधा नहीं खाएंगे। अब तो गर्भपात किया हुआ कोई भाई भिक्षा ना दे, किंचित भाई उसे घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। वो क्या कहे, इतना पाप करते हो, खुद पाप इस जमाने में कितनी दुख की बात है। तो बात मैं कह रहा था स्वकर्मणा तरण पैसे, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे और अपने कर्मों से नकल नरकों को जाओ। मनुष्य भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसके लिए नर्क तैयार कर लो, कितनी बड़ी खराब बात है। इस वास्ते अपने कर्मों के द्वारा दूसरों का पूजन करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो एक कर्म होता है, एक सेवा होती है, एक पूजन होता है। पूजन वो है जैसे चंद्र चढ़ाना, माला चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, ऐसे पूज्य भाव से आदर से करना, जैसे भिक्षु को रोटी देते हैं पूज्य भाव से, बड़े आदर भाव से, अतिथि देव हो, अतिथि को साक्षात परमात्मा हो, पढ़ा करके विद्यार्थी को उपनिषदों में कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, चार बात बताई। ये दीक्षांत भाषण है, पढ़ाने के बाद ब्रह्मचारी को कहते हैं जाओ मातृदेव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, गुरु को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, घर कोई भिक्षु आजाद साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, आदर पूर्व उनकी सेवा करो, अतिथि सत्कार करो, ऐसे उनको देव साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। ऐसा कहा है, वह माँ का इतना निरादर, बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। इस बात के बच्चों भाई इससे अब सेवा करो, पूजा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो और पूजन करो। स्वकर्मणा तवेद्यर्च्य, अपने अपने को भाई किसका पूजन करें, माताओं का करना है, पिता का, अतिथि का, इससे ऊंचा बात बताई। यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे संसार की प्रवृत्ति होती है और जिस परमात्मा से सब परिपूर्ण है उसका पूजन करो, जैसे मूर्ति भगवान का पूजन करो। लोग कहते मूर्ति का पूजन, मूर्ति का पूजन नहीं है, मूर्ति का पूजन तो वो है घर को शुभ सजा दिया, अच्छा बढ़ा दिया, चीज सभा साफ रख दी, सुंदर शौक बना दी, वो है मूर्ति की पूजा। भगवान का पूजन सत्संग करते प्रभु सभी हो जाते हैं विष्णु भगवान के मंदिर में, तो भगवान का पूजन करते हैं, ऐसा नहीं करते महाराज अमुक सोने चांदी से आप बनाए हो, अमुक पत्थर से लाकर आप घरे गए हो, अमुक सजावटे घड़ा है, ऐसा आप ऐसा नहीं कहते। हम तो भगवान का नाम लेते हैं, तो हम भगवान का पूजन करते हैं, मूर्ति का पूजन सुंदर सवाल करो क्यों करें, ये मूर्ति पूजा है, बोले भगवत पूजा है, ये करती बहनों माता भी हमारे 30-30, 40-40 रुपया लगे पैरों में जमता, मैंने सुना ये क्या, ये मूर्ति पूजा है और क्या, आप बताओ कृष्ण को खतरा लगा उसमें रुपया लगाना, ये मूर्ति पूजा ये है, जिस मंदिरों में ये बहुत पूजन है। तो हमारा स्वकर्मा तला भेजिए, पूजन करो अपने कर्मों के द्वारा, तो पूजा रूप से करो, कुत्ता आया तो उसको पूजा रूप से, ये भगवान विठल रूप से आए हैं तो इसको मूर्ति दो, भोजन ले आ लो, तो दूसरे की सेवा करो, स्वकर्मा तुम अभ्यर्च, पूजन बताया है, ऐसे पूजन से कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो इसलिए अपने अपने कर्तव्य जहाँ जहाँ आप है, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस संप्रदाय में, जिस देश में, जिस देश से है आप, उसी देश के द्वारा संपूर्ण संसार का पूजन करो, पूजन भाव से सेवा करो, सबका आदर करो, निराज की सेवा मत करो, तिरस्कार मत करो। आपको न दे रहा हो तो कोई बात नहीं, भाई अपने दे रही है, देख लिया कि ये बहुत खराब काम करेगा तो उनको कह देगा जाओ, तिरस्कार उसे मत करो, प्रेम से आदर पूर्वक कह दो कि महाराज हमारा देने का विचार नहीं है, मेरे तो काम बड़ा है, भिक्षा को मैं गया हूँ और कह दिया कि महाराज हम तो देते नहीं, तरह मैं नहीं देते, क्योंकि पंच महातप करे उनको देना है, इस वास्ते आपको नहीं देते। ठीक है, फिर मैंने पूछा भाई उसका क्या पता लगे, तो ऐसी बात कही कि गोमती बंदी हो जाए तो पंच तप करने वाले है, दूसरे नहीं है, इसी बात याद आई, कह दी मेरे काम पड़ा ऐसा कब नहीं देते, अब नहीं दे, ठीक है, भिक्षा अनु सब पवित्र होता है, भिक्षा का अनुपवित्र जो है देने वाले की प्रसन्नता से दिया जाता है, गाय का दूध प्रसन्न होकर देती है, दूध बड़ा पूज्य होता है, पर रुआ एक भी घूम जाती है छान कर पियो, रुआ एक टूटता है तो तकलीफ होती है, वो गाय का खून होता है वो खराब होता है, गाय का दूध होता है जो प्रसन्न होकर देती है, तो प्रसन्नता से भिक्षा मिलती है, वो भिक्षा भिक्षा हारो नया हार है, भिक्षा नहीं हो प्रतिग्रह, भिक्षा सोम सोम पारम तस्मा दहरा सरेत, ऐसी आज्ञा आती है तो सब प्रसन्नता से मिल गया, वो चीज बढ़िया होती है, तो प्रसन्नता से सेवा करो, जो करो भगवान की बुद्धि से दूसरे को सुख पहुंचो, घर में जितने बाल बच्चे उसका पालन करो, ये बाल मुकुद लाए हमारे खेल रहे हैं, भगवत बुद्धि से पालन करो, कितनी बढ़िया सेवा दिया भगवान की, बच्ची आई है लक्ष्मी रूप से आई है, हमारे देवी रूप से आई है, कई लोग ऐसे आए उसको सरल नहीं छुआते, भाई कराई करने आई तो लक्ष्मी है हमारे, हमारा पद कैसे छू ले, तो बढ़िया बढ़िया बात है, उसका पूज्य भाव रखो, ऐसे पूज्य भाव से स्वकर मना तब मैं भेजिया सिद्धि में यदि बार हो तो अपने अपने कर्पों का पूजा रूप से आप पालन करो, जो पहुंचाओ तो परम कल्याण की प्राप्ति हो जाए। अब इसमें कोई शंका उत्पो लो, ये कहते हैं शिव जी की जो शिवलिंग की पूजा कर दी जाए वो प्रतिमा उसे क्या है, विस्तार से विस्तार में क्या समझा, स्कंद पुराण में कथा आती है देवताओं के सामने शंकर का नाम जो एक थम्बा प्रकट हुआ है ऐसे, जो उस पर ब्रह्मा आदि खूब अंत नहीं आया, पता में गए तो अंत नहीं आया, तो उसको पूजन शुरू कर दिया, ऐसा स्कंद पुराण में कथा आती, वो शिवलिंग का पूजन होता है, वो प्रतीक है, उसकी मूर्ति है,